الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دا سورة يوسف شروع شو دولسم سفارة دا. پرون مونگا سور حود دا اللہ پا پزل و کرم سر ختم کو، بیا داغی امتیازات مونگا ویلیو. نن آغا سورت دے چاگا دیر ناشنا واقع پا کی ذکر شویدہ. قرآن کی پا دے ترز باندی بلا واقع ندر آغلی. دا سورت نزول کی 53 نمبر دے پس دا سور حودنا، او بترتیب مصحفی کی 12 نمبر دے پس دا سور حودنا. دا مکی سورت دے. پدی سورت کی دا کلمات و تعداد 1600 دے، آیاتون اپا کی 111 دی، یو سل یولس. دا حروف و تعداد پا کی 7160 دے. تفسیر حازن، تفسیر سراج المنیر اغی دغه ذکر کړی دی، او بدی کی 12 رکوگان دی. رب دما سبق سرا تړون، اول رب تی اسمی مونږ ویل مخکنا چې او درخواست وغا. اللهم لا تحمل علينا مثل ما حمل على هود ويوسف. الله فمونگا آغا تکالیف مرا ولا کما تکالیف چی فهود علیہ السلام را غلیو او فیوسف علیہ السلام. فهود علیہ السلام باندی دا غیارو نو، فیوسف علیہ السلام دخفلو خلقونا تکلیفو نو. اول دا خبر یاد کا چې دې سورت ته سورې یوسف ولې وی، وجه د تسمیه دا دی وجینا چې یوسف علیه السلام نوم پکې بار بار ذکر شوی دی. 25 مرتبه د یوسف علیه السلام نوم راغلی دی. دی وجینا دې ته وی تسمیه د کل سورت په اسم دی وجود سره. دیم ربط مخکی سلور مسلی مونگ بیان کری وی پا دی سور هود کی دلتا پاغی واقعه دا یوسف علیہ السلام او دا سلور مسلو وضاحت او تشریح یعقوب علیہ السلام مسله بیان کردا خود ازوی دا حال نه خبر نده دریم رابط مخ کی صورت هم شروع پالیف لام را سره و دا هم پالیف لام را سره زوات را بل مخ کی صورت کی ترغیب الى القرآن او دلتا هم بل رابط مخ کی صورت اخیر کی ویلو و توکل علی دلتا داغی نمونا خی سنگ زان و سپارا لکه یوسف علیہ السلام چی زان فا اللہ سپارا لیو مخی ذکر دا ابراہیم علیہ السلام و دلتا داغا دا بچو داغا دا خاندان ذکر دے دنوسو دنوسی یوسف علیہ السلام و داغا دا بچی کمری دوڑے کمری دوڑے یا مخ کی صورت کی انبیاء مسئلہ بیان کری و پا میدان کی دلتا مسئلہ بیانی پا جھیل کی یوسف علیہ السلام پا جھیل کی هم مسئلہ بیان کری دا او بہر تشیر اوہ تو بیائی هم مسئلہ بیان کری دا یا بل ربط مخ کی صورت کی امتحاناتو پا انبیاء کرامو باندی دلتا دا یعقوب علیہ السلام او دا یوسف علیہ السلام دا غد بچی امتحان ذکر کئی دی وجن ور پس ویراوڑی امخ کی ویلیو اخیر سر کی وللہ غیب السماوات والارض علم غیب یو اللہ لا ثابت دے اگه ثابت کرو دلتا نفی دا علم غیب کئی دا انبیانا انبیاء کرام نے او یوسف علیہ السلام بل یعقوب علیہ السلام دے مخ کی صورت کی ویلیو اخیر سر کی ویلیه یرجع الامر کلہ فاعبدہ دلتا پاغی واقعه دا یوسف علیہ السلام بیانه او گورا دا غورونو هر سکو الخواخیری فیصلا دا اللہ وا چه غورون راغل الپخفوکی ور تفریوتل ملامت ورتشو یا مخ کی صورت کی پنزه اوامرو فستقیم ولا تطغو ولا ترکنو وقیم الصلاة واسبر دلتا ورنہ مثال پیش کئی کم استقام یوسف وما توغا وما رکن آغا میلان ندے کرے اغوختے ندے آغا داوی لدی قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمین داوی لدی انہو ربی السجن حب الی مما یدعوننی الی اللہ جیل می خوخ دے دا دی معصیت نا زما جیل خوخ دے پخفل توحید باندی کلک والال دے پخفل مسئلہ باندی ظالمانو توڑے دلے ندے مکیویلو ان الحسنات یذهبن السیئات پس سور یوسف کی حسنات دا یوسف علیہ السلام او ذہاب السیئات ذکر کری دی تاریخی دنیا کی مثال پیش کو حسنات سرا سیئات لان یوسف علیہ السلام برداشت وکو پریشانی ختمہ اللہ دمی سر باچا جوڑ کو نورم دیل روابط دی مخ کی سورہ ہود کے ویلو فافل کیل والمیزان دلتا وی الا ترون انی فل کیل وانا خیر المنزلین یا مخ کی صورت کی ذکر و آخر سر کی وما ربک بغافل اما تعملون دلتا تفصیل دے چی یعقوب علیہ السلام دا حالنا دا یوسف علیہ السلام دا حالنا دا غد ورونو دا حالنا یو اللہ خبرو نی یعقوب علیہ السلام تا دا خفل بچی پتوا نی یوسف علیہ السلام تا پس دا نبوتنا دا پتوا چیزا ما فلار چرت دے عالم الغیب یو اللہ دے یا بل خبرہ بل رابط پسور احود کے ویلو ولا تحزونی فی زیفی لوت علیہ السلام بیلو ملمنو مخ کی مام مشر موئی واتقوا اللہ ولا تحزونی فی زیفی دا دی مقابل کی پدی سور یوسف کے راوڑو دلتوی یو سرے دے چی دا اللہ پا خائص یو خائستہ آلکے راوڑو کورتا فخفل خفریدا بیبی تا وی اکریمی مسواو د سره زیاته و نه کوي فرق د معاشرت د زمانه فرق د شرافت غره ذل قومو دی شریف و شرافت والا خلاصه دی صورت پس سوره یوسف کی سلور داوی دی پشان د سوره هود باندی اول عالم بكل شيء هو الله فرشد باندې پوه یو الله دوی متصرف بكل شيء هو الله اختیار من یو الله دے دریم صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام آیت نمبر 102 ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا غیب و خبر دے مونگا تا توحی کو دے تبر حق رسولی سلورم دعوات تسلی نبی علیہ السلام تا آیت نمبر 115 کی حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا یعنی دا ټول صورت دا تنویر دے پا ما سبقہ باندی پا مخ کی صورت باندی روشنائی آچائی مقصد او حاصل دا دی صورت عالم الغیب یو اللہ دے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام لوی اولیاء دی دا خفل زمانی یو بل دا حالاتونا ندی خبر یعقوب علیہ السلام خپل بچینا بچی پسی اتیا کالا یا سولیخ کالا جرلیو خپد ور پسی فقول دا مستدرک اگو اتیا کالا نور علماء وی سولیخ کالا پتا ور تنیشتے چی زما بچے چرتا دے دری ورزی خواتا کوئی کی پوت دے دونیم دری ملا پاسی لکی پتا ور تنیشتے دے دوی مدا خبره د یو الله تعظیم وکي فعبده ان الحكم الا لله دریم سستی چرته ونه کې په خپل مقصد کې کلکشه لکه د یوسف علی السلام په اسمت کې سمره کلکو په جیل کې مسله بیان کړی دا بهر تر اوت به مسله بیان نه یوسف علی السلام چې کوم کار کړی تکلیفونه برداشت کړی آغا ځان کې راولا بل په دې صورت کې تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته وای حالو کا که حال یوسف ستا حال پشان د حال د یوسف علیہ السلام دی آغا څنګه یوسف علیہ السلام د قتل انتظام د درونو کړو او ستا د قوم مکی والا دا بستا د قتل انتظام کوي دویمه خبره یوسف علیہ السلام ورونو کوئی تا غرزولیو دری وردی پروتو تبا غار سور کی دری وردی تیرے یوسف علیہ السلام دری وردی بعد بیار او مددگار کلی تلالو تبا هم بیار او مددگار اغا مصر علاقی تزی یوسف علیہ السلام دخپل ملک نا ورکڑیو تبا هم دخپل کلی نا ورکی چی مکم و کررمدا سنگا چی یوسف علیہ السلام پا یر یر باندیتلو تبا دغا شانتی هم پا یرا باندیزی سنگا چه یوسف علیہ السلام بانی تومت لگولی و عزیزی مصر خزی زلیخی پا تابا هم دا منافق عبداللہ ابن عبی ابن سلول رستا واقعیت رشید مخی پا تابا هم تومت لگئی یوسف علیہ السلام سو وقت جیل کی تیر کڑے و تبا هم پا جیل کی ٹیم تیرے شعبی بابی طالب کی بے تیر کڑے یوسف علیہ السلام الله د تومت نه بری کړي او د غشان دي تابه هم بری کړي الله یا تون را لېګلي سورې نور کې یوسف علی السلام یوسف علی السلام کله چې غبل کړي تلاړو ول نالتي په مصر کې بادشاہي ورته میلاو شا نبی رسول سلام ته تبم لاړ شي تا تبه هم بادشاہي میلاو شي حالو کا کحال یوسف یوسف علی السلام ورونو غرزاوله او کویتا بیا په اخیره کې پخپو کې رالو ملامت ورته ودرې دغه شانتی یوسف علی السلام د معافی اعلان وکړه تسریب علیکم اليوم نبی علی السلام ته وی ته راشي مکه په فتح کې د مکی والا راشي تا تبا ملامت شي او تبا بیا دې ته معافي وکړي یوسف علی السلام فردی ملکی زتمن شو مشر شو تبا هم دقشان دی حالو که حال یوسف نبی علیہ السلام میراج پشپا باندی اسمانونو تا برا قتلیو وی قتل یوسف علیہ الصلات والسلام می ولیدو د سالمی دنیا نیم حسن آغا یوسف علیہ السلام الله تعالی ورکړو عادی ورونو آغا پکوی کی غرزولې دے حسین او جمیل لګ دے درې ورځې درې شپې پکوی کی پروت دے دا کوم غوړ مقصد د دې صورت سره عالم الغیب یو الله دے درې ورځې کوی کی پروت دے یعقوب علیہ السلام ته پته نشته رې قافلی والا راغله راوی غستو ادا ورونه ورته وی دا بوزای دا زمونږ نو کړ دې په نبی باندې دروغ وی وای دا غلام دې خدا وران دې وی ونه تختی درنا کله کې ونی سي هغه ځان سره یوړو هغه په سو باندې خرج کو رسته بیا تفصیل راځي په پیغمبر باندې دروغ ویل او لوی شریر وران دې یعقوب علیہ السلام تا پتہ نشت دے چی زما بچے چرت دے سو کوئی نبی پا غیب پوئی گی دا دروغ جن دے عالم الغیب اگا یو اللہ دے عالم الغیب یو اللہ دے او دا دی یوسف علیہ السلام سرا چی دی ورونو بغض کاو دا دی وجینا ویل زمون دا پلار دا سر دیر مینا کئی ولی دا مینا دا سر دیر کئی کدا مونږ د دې مخینه لری کو نو مونږ سره به پلار به مینه کوي د دې بچی سره یو بنی امین دی او بل یوسف علی السلام د دې د امینه به بیا مونږ ترایشي او سره کی کا سوچ وکي د کم پلار بچی کمی نو په مشر باندې خپکی ډیر شي بیا په کشرانو باندې ډیر خپکیږي نو دولس بچیو د یعقوب علیه السلام دوا بنیامین یوسف علیه السلام په دی باندې ډیر خپه کېدو باندې مبصرینو دا خبره کړی دا چې دا د دولس زامنو دا د سلورو میندونو اکثر مبصرین وای دوا میندونو یو راحله وا بل لیا وا راحل دا د یوسف علیه السلام مور وا لیا دا د نورو لسو زامنو مور وا او باندې مبصرین وای چی دا دا سلورو من دو اولادو دا یوی خزی ندری بلی ندری بلی نسلور دا بلی ندوا اول لیا چی کنه یعقوب علیه السلام واغ استلا دا غی سر ایوانو کرا ورکلا اغا خپل خاون تا ورکلا غی زان سر نکاکلا پیدا غشانتی اغا وفاد شو اخپل خین راحیل واغ استا اغی سرم نو کرا ورکلا اغم خاون لورکلا غی زان تا نکاکلا سلور من دو اولاد شیخ ولی اللہ دا کابل گرام آغی دا قول ذکر کرده دی والله عالم نو دی چو اکم او دا دا وینزی اولاد و دی وجه ندیل دا دا وینزی اولاد دی او دا منگ دا پلار دا دسرا دم رمین اولی کئی منگ دا سیلی بچیو امو سرمین نکئی دی سرمین کئی پا دا قبنیاد باندی دا غسرا دا بغز وساتو ویل دا با دا مخی نو رکو شیطان ور تخون و قودلا علاکه سنگ چلو کئی ویل دا لار شئی کوئی تا ورواچ وی مشوره وکلا راجمشو قرادات پاس کو دا دی سحل راو باسو دا کورنه لریکو کوئی تا ورواچاو شیطان ور تویریو دا سکار وکئی چی دا دا مخی نو لریکئی رابشه خدمت به بی تاسو د خپل پلار کوي هغه به دعاګانې کوي دا ګناه به درته معاف شي خو بیا به تاسو له نور اجر میلاویږي پلار خدمت به کوي تاسو ته به دعاګانې کوي اوس تاسو کارونه مزدوریانې تاسو کوي هغه به دی خپه کیږي پیسې په دی باندې لګی دی وجنه بغض ناروا اغه میټینګ شورا یو کړه هغه نار کویته ورواچاو نور په خپل ځای باندې با بیا تفصیل کو بس دومره کافی دی زمغه شیخ صاحب راغله دا هم لګ بیان کړي خدای لګ مختصر خبري اوله صورت یو کړه نور په خپل ځای خپل تفسیر کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم فنوم د الله باندې پسورې یوسف باندې چا میرا بانو خاص میرا باندې الف لام را الله وی په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب المبین دا کی دا آیاتونه د کتاب کار دین مبین چې کلا راشی د کتاب صفت نو آغا صورت کې با دلائل نقلیه بیانیگی لکه دلتا کله چې د کتاب صفت حکیم راشی لکه سور هود اول سر کی منگویلو تلک آیات الكتاب الحکیم نوالتی دلائل اقلیه بیانی دل نو دلتا دلائل نقلیه بیانیگی یو نفتی آدکا منگویلو صف علیہ السلام رونو ورواچاو کوئی دا دری ورځ یلته پروت دی پلار ته پته نشته دو درې میله کې پروت دی بل طرف ته چې کله د دې او بچي يهودا يوسف عليه السلام ورله قميص ورکو هغه ځنیم سو درې سو میله کې بادشاه دی وای دا زما پلار له یوسا هغه به په مخ راوا چې هغه به بنا شروغ بشي هغه کله راوا غست يوسف عليه السلام پلار يعقوب عليه السلام اغوی انی لا اجدو ریح یوسف لولا ان تفندون کتا سما ته بد ګمان نکوي نو زه د یوسف علی السلام خوشبو محسوسوم سوال دی دلتا درې مینه کې پروت دی پته ورته نشته دی آلتی دویم درې سو مینه کې قمیص راوغستره شو پته ورته شته راګه ته څنګه وې چاري مول غیب نه دی تا ته بریلیان دا خبرې کوي جواب زدکا دا د نبوت دلیل دی دا معجزه ده الله ورته خو دل ماوتا توي درې مله کې پته نشته آلتي دونیم درې سو مله کې پته ولګي دا نبی دی معجزه ورته الله ښکارا کړ عالم الغیب یو الله دی نو فرمای دل آیات الكتاب الحکیم دا یتونا کتاب المبین دا یتونا دا کتاب کار دی الا انزلناه مونږ نازل کړی دی کتاب لرا قران عربیہ قران په واضح جب کی لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو په شی یا شی چې تاسو په شی دا سی بنوې لعلکم تعقلون چې خامخ تاسو عقل واخلی الک عقل واخلی عقل کا خرسه دی نو ارچا با عقل اغسته وی بیا با قم عقلان نمیلاوی دی چرت غریب سڑی با قم عقل وی نو ارچا بزان لا عقل اغسته دا سی مانا کوا چی تپوحشی لعلکم تاقلون دی دا فارا چی تپوحشی شاید چی تپوحشی نحنو نقصو علیکا منگ بیانو پتا باندی احسن القصصا قصصی خیست بیان بما وحينا اليك واغچی مونږ وای کو تا ته هاذا القران د دې قران وان كنت من قبله لمن الغافلين اگر کته وی مخک د دینه نا خبره به خبره تا د پتن وام د يهوديان او ارامیانو سچل حکم امیان وی يهوديان قوملیانو د علم بوجي وی وای تاسو مونږ ته داس یو ټکی وخه چې مونږ ورته دی محمد نه تاسو وګو پړې کو د دد نبوت ختم کو ځان ته نبی وای ولیان ورته وی ورشي تاسو ته وکي یوسف علی السلام یعقوب علی السلام موسی کلیم الله دی خود شام علاقه وسیدین کو څنګه مصر ترغله فرعون سره مقابله کوي عزیز مصر شو دا ولی دی خود شام هغه چې راغلل نبی علیہ السلام ته الله وحی راولې غلا وان هر څه بیان شو و شرمیدل ستاسو نیکونو دا کار کړی یوسف علیہ السلام سره ستاسو نیکونو دا کړیو او زه زما حال پشان دا غده تاسو سره به زدا سی داسې کوم په تاسو باخر ز بادشاہ کېګما و شرمیدل ملامت شول الله نبی علیہ السلام ته وی ان كنت من قبله اگر کوي ته مخکې د دین الامین الغافلین به خبرام بیا الف لام را الله فویی فما نددی حروف یادا ویا انا اللہ ارا زالا یا ماز پار سبان دلی دنکی مام تلک آیات الكتاب المبین دایتنا دا کتاب کردی ایلا انزل اللہ مگا نازل کردی قرآن لرام قرآن عربی قرآن واضح زبان عربی عین ری عین را باکی وضاحت ما نفرت دا علامہ سیوطی رحمہ اللہ ذکر کہ لعلکم تعقلون دیدا فرج تاسو په شی نانو نقص علیکا مونږ بیانو پتا باندې احسن القصص اغا خیست بیان بی ما وحینا الیکا اغا چی وحی کومنگ تاتم احازر قرآن دا دی قرآن و این کنت من قبلی اگر کتوی مخی دا دین عالمین الغافلین خام افاد بی خبرونا مونگ دا تا وحی وکرانو خبرم کریم شیخ سیب بیان کریم Thank you.